Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 8. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec wiz do Stanów Zjednoczonych coraz bliżej. Pozostają ostatnie procedury w ramach amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Nasze rządy ciężko pracują, żeby trwało to jak najkrócej. W południe rozpoczną się główne uroczystości pogrzebowe marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Na Zamku Królewskim w Warszawie wystawa 36 razy Rembrandt. On malował portrety duszy, on nie malował fotografii. Stany Zjednoczone zniosą wizy dla Polaków. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Polska została nominowana do programu ruchu bezwizowego. Oznacza to, że teraz rozpoczną się niezbędne formalności, a po ich zakończeniu wizy nie będą już potrzebne. Procedury mogą potrwać co najmniej 5 tygodni. Z końcem września okazało się, że Polska spełniła wszystkie wymagania i może otrzymać nominację do programu ruchu bezwizowego. Cieszę się ogromnie i jestem też za to wdzięczny prezydentowi Donaldowi Trumpowi, dlatego że przez wiele, wiele lat nam to obiecywano. Wielu prezydentów o tym mówiło i to się właśnie dzieje. Tak decyzję strony amerykańskiej komentował prezydent Andrzej Duda. Nominowanie Polski do programu oznacza, że teraz ruszają wszystkie niezbędne procedury przewidziane przez amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego. Po ich zakończeniu Polska oficjalnie zostanie przyjęta do programu Visa Waiver, a wizy staną się przeszłością. Wdrożenie tych procedur może zająć kilka miesięcy. Nasze rządy ciężko pracują, żeby trwało to jak najkrócej. Zapewniała w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych amerykańska wicekonsul w Warszawie Karolina Orton. Wejście do Visa Waiver będzie oznaczać, że Polacy będą mogli bez wiz podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych na czas do 3 miesięcy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W południe rozpoczną się główne uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego. Marszałek senior zmarł w poniedziałek, miał 78 lat. Pożegnanie założyciela Solidarności Walczącej rozpoczęło się wczoraj. W Sejmie wystawiono trumnę z ciałem marszałka. Wieczorem kondukt żałobny przeszedł sprzed parlamentu do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Pogrzeb Kornela Morawieckiego będzie miał charakter państwowy. Uroczystości rozpocznie punktualnie o 12:00 msza w intencji zmarłego. W Katedrze Polowej na warszawskiej Starówce przy trumnie zostanie wystawiona asysta wojskowa. Po nabożeństwie kondukt przejedzie na Wojskowe Powązki, gdzie, jak mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, zostanie pochowany człowiek wyjątkowy, wielki patriota, oddany sprawom Polski. Łączył w sobie z jednej strony taką bezkompromisową walkę o to, w co wierzył, a z drugiej strony miał w sobie bardzo dużo empatii i był zawsze otwarty na rozmowę. W ostatnim czasie tak naprawdę nie było rozmowy, w której nie wracałby do tematu pracy służby na rzecz Polski. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej. Wobec komuny zawsze radykalny i bezkompromisowy. Krytykował uzgodnienia Okrągłego Stołu. Namawiał też do bojkotu wyborów w czerwcu 1989 roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jest umowa z generalnym wykonawcą na przekop przez Mierzeję Wiślaną. To finał wieloletnich starań o połączenie Elbląga z Morzem Bałtyckim z pominięciem kontrolowanej przez Rosję cieśniny Piławskiej. Za prace, które ruszą jesienią, odpowiada konsorcjum firm NDI Besix. Przekop pozwoli na szybki rozwój portu i pozytywnie wpłynie na gospodarkę całego regionu, mówi wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Przede wszystkim to jest rynek pracy, to są wszystkie inne usługi, które się wokół portu koncentrują. No i oczywiście też wszystkie firmy, które będą w tych przeładunkach uczestniczyły. Jest to naturalna promocja. Myślę, że nie trzeba przekonywać nikogo, że Elbląg na taką promocję zasługuje. Pierwsze jednostki mają popłynąć nową drogą wodną w 2022 roku. 36 dzieł Rembrandta trafiło na wystawę na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja została otwarta w 350. rocznicę śmierci holenderskiego mistrza. Dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Chwałkowski podkreśla, że wystawa pokazuje kunszt wybitnego malarza. On malował portrety duszy, on nie malował fotografii. On przekształcał mieszczki i mieszczan z Hagi, Lejdy, Rotterdamu, Amsterdamu i miasteczek innych holenderskich w ludzi ponadczasowych. Nadawał im osobisty rys. Przemawia do tej pory ten rys do nas i wstrząsa swoją głębią. I to widać zarówno z rysunków, jak i z grafik Rembrandta. To nie tylko obrazy olejne. Wystawę prac Rembrandta można oglądać do 3 listopada. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Łusiarz. Jest trzecia wygrana Polaków w Tokio. Biało-czerwoni pokonali przed chwilą Argentynę 3-1 w swoim czwartym meczu Pucharu Świata. W tabeli nasi zajmują drugie miejsce za Brazylią, która jak Polska ma 3 zwycięstwa, ale ma też realne szanse na 4. Trwa mecz Canarinhos z Rosją. 4-1 w Płocku. Wisła wygrała wysoko z Arką w pierwszym meczu 11. kolejki PKO Ekstraklasy. Piłkarze Radosława Sobolewskiego wygrali 4 ostatnie mecze i awansowali na 4. miejsce. A trzeba zaznaczyć, że na początku sezonu wyraźnie dołowali. Arka jest znacznie bardziej chimeryczna. Jest w tej chwili 14., ale może jeszcze spaść. Trudno coś tak sensownego powiedzieć po takim meczu i po takiej porażce, bo myślę, żeby ktoś oglądał ten mecz, nie widząc wyniku, nigdy nie uwierzyłby, jaki ten mecz kończył się wynikiem końcowym. No, ale niestety, piłka nie jest sprawiedliwa, tu się nie liczy posiadanie piłki, stworzone sytuacje, tylko to, co padnie do sieci. Porażka, która no naprawdę bardzo boli. Mówił trener Arki Jacek Zieliński. W drugim piątkowym meczu Śląsk zremisował 1-1 z Jagiellonią. Co w Katarze? Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Bez medali Polaków wczoraj, ale działo się. Wczorajszy dzień w Dausze był bardzo ciekawy. Finałów było więcej niż eliminacji. Był rekord świata w biegu pań na 400 metrów przez płotki, był złoty medal Barshima w skoku w zysz. No i było półfinałowe zwycięstwo Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 metrów. Wygrał, choć twierdził, że czy byłby pierwszy czy piąty, to nie miało znaczenia. Ważny był awans. Poobijany, poraniony, ale szczęśliwy był Marcin po biegu. Na moim ciele już wiele starych pozostałości sprzed lat, też nawet na nogach. Każda ma swoją historię, dokładnie. Po części, no można powiedzieć, że jesteśmy też gladiatorami, tylko w współczesnym świecie. Cieszymy, bawimy kibiców, kibice przychodzą, bo dobrze się bawią na stadionie, my dla nich walczymy, zostawiamy zdrowie na bieżni, no i takie są, taka jest cena tego niestety. Finał, w którym realnie możemy liczyć na dobre miejsce Lewandowskiego, odbędzie się w niedzielę po 20. Daucha, Tomasz Gorazdowski. W motorsporcie dzieje się w ten weekend bardzo dużo, m.in. Rajd Maroka, w którym startują Polacy. Wczoraj odbył się prolog, który przejechali nasi kładowcy Kamil Wiśniewski i Rafał Sonik. Prolog był bardzo śliski i kręty niebezpieczny, więc trzeba było jechać ostrożnie. Na etapach będzie się rozgrywała konkurencja i cały czas muszę też swoje emocje kontrolować, bo przyjechałem tutaj, żeby ten rajd ukończyć. Kontroluję naparcie na gaz. Rafał Sonik jedzie w rajdzie Maroka przede wszystkim, żeby potestować przed rajdem Dakar. W końcu Puchar Świata ma już zapewniony. Jeszcze WRC i Rajd Walii, czyli 12. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Prowadzi Ojt Tanak. Po 10 odcinkach specjalnych wyprzedza Francuza Sebastiana Ogier. Trzeci jest Brytyjczyk Chris Meakey. 12. miejsce w klasie WRC 2 zajmuje Kajetan Kajetanowicz. Piątkowa pętla była dla naszego kierowcy pechowa. Kilkukrotnie musiał wymieniać koła w swoim samochodzie. Na tyle często, że w końcu zabrakło zapasu. Kajetanowicz musiał się wycofać, ale zapowiedział, że na trasę wróci. To nie jest łatwy czas, ale chce się cieszyć jazdą i poznawać ten trudny, ale wspaniały na swój sposób rajd, powiedział Kajto. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, niemal w całym kraju chwilami przelotny deszcz padać nie będzie, tylko w Kujawsko-Pomorskiem i na Warmii i Mazurach. Termometry pokażą w Augustowie 8 stopni, w Krakowie i Katowicach 9, we Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście 10, w Warszawie 11, w Lublinie i Szczecinie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe rewolucyjne Renault Clio, inspirowane Twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Sobota super! W Kauflandzie super! Upolu super! Super łup! Ty też złup super łup i kup płyn do naczyń Fery 2x 900 ml za 8,99. Kaufland, ale super łup! Łup, łup, super łup! No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.

that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I clog your heart and I tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Co jest cudowne u Coena, to jest ta obecność tego świata żydowskiego, wschodnioeuropejskiego. Słyszy się to, to się tak słyszy. I się czuje. And if you gotta sleep a moment on the road, I will steal for you. If you wanna work the street alone, I'll disappear for you. To jest takie proste wszystko. If you wanna find najpotężniejsze rzeczy tego świata są chyba proste. Czyż nie? Tak myślę. A co jest najpotężniejsze? No pewnie miłość. Jednak? Norwid mówił o prostocie i o prostactwie. Prostota tak, prostactwo nie. A zbyt często mamy teraz do czynienia z prostactwem. Leonard Cohen, I'm your man. A w studiu reżyser, pedagog, dyrektor naczelny Teatru Polskiego imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie, Andrzej Teodor Seweryn. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Dawno nie słyszałem mojego drugiego imienia, Teodor. Ładne jest. Tak, wie Pani co ono znaczy? Ofiarowany Bogu. No. Jest Pan ofiarowany Bogu? Tego nie wiem. Ale wie Pan, kto śpiewa dwa razy się modli, a Pan przed chwilą śpiewał. Z tym śpiewaniem to jest bardzo zabawne, dlatego że ja śpiewam słabiutko, bo nie mam przygotowania. W szkole teatralnej wyrobiłem to, co miałem wyrobić. Śpiewałem to, na co miałem ochoty i co akceptowane było przez pedagogów. No potem jakoś nie miałem specjalnej okazji, żeby śpiewać, chociaż w Comédie Française śpiewałem. Natomiast ostatnio dzięki wspaniałomyślności Jacka Cygana śpiewam po pierwsze w przedstawieniu Cygan w Polskim, które jest grane od lat w naszym teatrze, jak również w czasie koncertów, które są organizowane z okazji 40-lecia pracy artystycznej Jacka Cygana i krótko mówiąc, dzięki niemu mam nadzieję, że się rozwijam. Kilka dni temu podczas gali Mistrz Mowy Polskiej śpiewał pan, no i gratuluję serdecznie, jest pan mistrzem Mowy Polskiej. Bardzo dziękuję kapitule i dziękuję tym wszystkim, których spotkałem na swojej drodze, którzy uczyli mnie tego, czym jest mowa, mowa polska, ale również mowa francuska i angielska. Tak, rzeczywiście znowu odważyłem się zanucić. A co pan nucił? Fragment piosenki Jacka Cygana o nienawiści, o tym, że słowa mogą zabijać. Śpiewaliśmy to razem po śmierci pana prezydenta Adamowicza. Na drugim biegunie jest piosenka o miłości. Kiedy zadzwoniłam do pana żony, Katarzyny Kubackiej-Seweryn, z takim pytaniem, jakie piosenki panu w duszy najbardziej grają, to ona bez zastanowienia powiedziała właśnie o tej piosence, która wybrzmiała przed chwilą. Pan ją śpiewa często? Nuca. Wie pani, ta piosenka jest zabawna, ponieważ ona dotyka takich męskich archetypów, prawda? Takich, to jest piosenka marzenie. To jest piosenka, która mówi o tym, że właśnie pragniemy być takimi, jakiego przedstawia się Cohen w tej piosence. Pan taki jest? Próbuję pewnie, ale to wie pani, to żona by pani powiedziała precyzyjnie, czy taki jestem. Jest to sformułowane tak prosto przez Coena, tak głęboko, jednocześnie w taki sposób, taki dosłowny chwilami. Przybiegnę do swojej pościeli, będę mówił, proszę, jeżeli będziesz chciała, to zniknę. Wejdę na ring, no i po prostu skatują mnie dla ciebie. No. Oddam siebie na ołtarzu miłości. Pan jest w stanie oddać siebie na ołtarzu miłości? Gdybym powiedział, tak, oczywiście, no to przecież nikt by mi nie uwierzył. Gdybym powiedział, nie, skąd, też bym nikt mi nie uwierzył. Poczekajmy na okazję. A ile w panu z pana żony? Pewnie dużo, ale znowu wolałbym, żeby o tym mówili ci, którzy mnie znają od kilkudziesięciu lat, a są tacy, którzy tę zmianę, tę moją ewolucję dostrzegają i o niej mówią. A pan? Ja też. Myślę, że stałem się jeszcze bardziej otwarty, no bo taki zamknięty znowu nie byłem przecież jeszcze przed 10 laty. Rodzina stała się ważniejsza, bardziej to rozumiem. No tak, to... Jakim jest pan dziadkiem? O, dziadkiem entuzjastą, który no, pragnąłby mieć jeszcze więcej czasu, ale rozumiejącym potrzebę tego, i to bardzo ważne, bo kiedyś niewiele w tej dziedzinie rozumiałem. Lubi pan patrzeć ludziom w oczy? O, tak. Z tym, że to się zdarza nieczęsto, ponieważ to jest pewien akt z jednej strony odwagi, z drugiej strony agresji, z trzeciej strony oddania. I to wymaga przyzwolenia z drugiej strony. Pierwszy raz spojrzał mi pan teraz w oczy. No, ja mam dobre zamiary. Nie, ja wiem, tylko to jest być może moją wadą, że często, kiedy rozmawiam, wręcz zamykam oczy. Myślę, że to jest taka podświadoma potrzeba skupienia. Czasami to się udaje, czasami wprost przeciwnie. Ale zaskoczył mnie pan bardzo tym aktem przyzwolenia. No, tak, pan jest oczywiście człowiekiem nieśmiałym? Wie pani, tak. Natomiast od pewnego momentu zupełnie nie. To znaczy, moja nieśmiałość na przykład w pracy jest nieśmiałością na próbach. No ale nie mogę być nieśmiały, kiedy wchodzę na scenę, a publiczność czeka na mnie. Tam już nie ma mowy o czymś, co nazwałbym nieśmiałością. A tam pan jest sobą? To jest pytanie bardzo ważne i jednocześnie bardzo trudne, dlatego że ono wymaga zdefiniowania między panią a mną tego, co pani uważa za bycie sobą. Aha. Gombrowicz to pięknie opisywał, kiedy mówił o tych pupach albo maskach, albo formach, prawda? Gębach. W których funkcjonujemy i które są niezbędne. Nie mogę mieć tej samej twarzy, tej samej maski, powiedzmy. Kiedy rozmawiam z prezydentem miasta, państwa czy premierem, jak rozmawiam z przechodniem na ulicy, który mnie rozpoznaje. Powiedzmy, kiedy premier Francji, Jean-Pierre Raffarin, pisze do mnie list, maître, mistrzu, zapraszam pana w podróż państwową do Polski, chciałbym, żeby pan był w mojej delegacji. No to przecież on mnie zaprasza do tego, żebym ja grał pewną rolę, prawda? Mhm. Reprezentanta kraju, który jest moim drugim krajem, prawda? Moją ojczyzną jest Polska, drugą ojczyzną Francja. I on miał w tym jakiś cel, prawda? Więc tę rolę, tę funkcję mam nadzieję, że spełniałem. Czyli no, miałem pewną maskę lub pupę, prawda, na sobie, która jednocześnie porządkowała moje życie, dlatego że to Gombrowicz bardzo pięknie też pisze, że bez tego nie da się po prostu funkcjonować. My musimy żyć w ramach pewnych form. To mogą być formy wyrażania się, to mogą być formy ubierania się, również formy spoglądania sobie w oczy. Spojrzał pan, dziękuję. Ale wie pan, jakiego określenia najczęściej używają recenzenci i używali wobec pana ról? Wielowymiarowe. Jakie? Wielowymiarowe. Te role nie byłyby tak złożone, tak wielowymiarowe, gdyby nie pana wielowymiarowa osobowość. Czy to nie jest tak, że każda z tych form, jak pan to określił, jest dalej formą Andrzeja Seweryna? Czy to nie jest tak, że Andrzej Seweryn może być sobą w różnych odsłonach? Myślę, że to jest... Znaczy, inaczej nawet powiem. Mam nadzieję, że to jest prawda, co pani mówi. Tak. A który Seweryn jest najbliższy pana sercu? O... Bezradny. O. Tak, ten bezradny, który czasami nie wie, jak kochać, który czasami nie wie, jak pracować, który czasami nie wie, jakie decyzje podejmować jako dyrektor teatru, albo jako reżyser, albo jako aktor. To są momenty twórcze. To boli strasznie. Pamiętam takie role, takie spektakle, które reżyserowałem w czasie pracy, nad którymi miałem momenty, no nie depresji, to za dużo powiedziane, ale poważnego, dogłębnego niepokoju, ponieważ nie wiedziałem, jak rozwiązać pewien problem, sytuację, scenę, zagadnienie sztuki. No, ale jednocześnie było we mnie, bo tego się już nauczyłem po latach, jakieś umiłowanie tego momentu, ponieważ wiedziałem, że to jest moment, który może doprowadzić do tego, że odkryję coś nowego, że stworzę coś zaskakującego. Mnie, nie niekoniecznie publiczność, ale że ten moment otworzy mi drogę do nowego. A tylko tak chciałbym pracować. To znaczy... Wczoraj to jest wczoraj, a trzeba szukać dzisiaj i trzeba szukać jutra. O której godzinie zaczyna pan swój dzień? Najpóźniej o 8:00, ale zdarza mi się oczywiście bardzo często być wcześniej na nogach, chociażby w okresie intensywnych prób w teatrze czy zdjęć filmowych. Długo pan śpi? Ja lubię spać, to jest dla mnie warunek w ogóle funkcjonowania. Bez snu po południu na przykład ja jestem nie do życia. A rano kawa czy herbata? Wie pani, lekarze nie są zgodni co do tego, co powinienem pić rano, więc staram się jak najczęściej pić dużo wody. A nie ma pan do siebie zaufania? O nie, proszę pani, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ja zbyt szanuję medycynę, żeby się mądrzyć. A prawdą jest to, że Andrzej Seweryn mieszka przy ulicy Sewerynów? Już to publicznie jakby to padło. Jakby to sformułować... No w pewnym sensie tak, w pewnym sensie tak. Wczoraj w nocy pojechałem odebrać jakieś listy i pani na poczcie spytała mnie, czy pana nazwisko pochodzi od ulicy, czy ulica od pana nazwiska. I co pan odpowiedział? Nie miałem takiej szybkości refleksu, żeby odpowiedzieć żartem. Ale zaskoczyła pana? Spłoszyłem się i się uśmiechnąłem. Podziękowałem. Czy to prawda, że pana drugą naturą jest taka głęboka refleksyjność? A może pierwszą? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Moją wadą jest łatwe zdenerwowanie, no, tak bym to powiedział. Jest pan bliski tego? W tej chwili? Tak. No skąd? O, dziękuję. No nie tutaj, nie z panią, Matko Boska. I to jest głupie, bo to oczywiście nad tym pracuję od lat. Efekty są? Myślę, że tak. A jak pan pracuje nad tym? To jest charakter, to jest krewkość. Wie pani, moja córka ukochana Maria powiedziała mi, że trzeba taki mechanizm w sobie wytworzyć, żeby w momencie, kiedy zbliża się taka reakcja, żeby po prostu nad nią panować, żeby, no tam nie wiem, policzyć do 5, żeby... To nie jest łatwe, ale w ten sposób myślę, że jakieś szanse opanowania tej głupiej reakcji są. A ponieważ moja córka jest mądra, więc staram się realizować tę jej radę. Wiele ma z pana? Jakby to sformułować? Marysia jest, niezależnie od swojej mamy i swojego ojca, ogromną wartością. Tak ludzką, jak i artystyczną, jak i fizyczną. To, że patrząc na nią, można skojarzyć ją z ojcem czy z matką, czy w jej pracy również, to jest, powiedziałbym, drugorzędne. Skąd panu ta skromność? Człowiek nie zna dnia ani godziny. No, jest tylu lepszych, wie pani. Kto jest lepszy od pana? Anthony Hopkins. Wie pani, praca każdego z nas może być oceniana znakomicie i jednocześnie jako mało wartościowa. Ja to przeżyłem już. jest mi bardzo miło, kiedy mam do czynienia z osobami, które wyrażają jakiś szacunek wobec mojej pracy i to mnie bardzo cieszy i to poważnie traktuję, nie zbywam tego. A jednocześnie wiem, że no nie może być jednomyślności i że to czyni całą tę sprawę względną, aczkolwiek mam przekonania i nie waham się, kiedy trzeba je zamanifestować po prostu. Zawsze miał pan tę świadomość, że to jest na chwilę, że to jest kruche, no że nie warto skąd, inaczej? Skąd? No to przyszło z czasem. To przyszło kiedy? Przede wszystkim w czasie pobytu we Francji. 33 lata to jednak to długo. Aha. Tam naprawdę dojrzewałem. Pamięta pan ten moment, kiedy dowiedział się pan, że pan Polak w jednym z najlepszych francuskich teatrów świata zostaje aktorem roku? Ja byłem wtedy członkiem Comédie Française, ale praca, za którą nagrodziła mnie krytyka francuska, była pracą, która była zrealizowana w Théâtre de Vidi w Lozannie. Tak. I był to trudny człowiek Hofmannsthala w reżyserii nieżyjącego już wielkiego mędrca teatru, Jacques Lassalle, któremu wiele zawdzięczam, z którym pracowałem 3 razy. Ale Jacques odszedł. No to taka bardzo poważna dla mnie osobiście strata. Często pan płacze? No, emocje nie są mi obce. A jak pan sobie radzi z tą wrażliwością? Oddychać trzeba. I staram się oddychać głęboko. Przepona? No, w tym momencie nie myślę o przeponie, ale przepona odgrywa ogromną rolę oczywiście. Panie Andrzeju, uniknął pan odpowiedzi na pytanie. Które? Pytanie, które definiuje pana aktorską klasę. Czy pamięta pan ten moment, kiedy został pan najlepszym aktorem? A, tak, tak. Wtedy, we Francji. Przepraszam, rzeczywiście. Czy ja pamiętam? Nie pamiętam dokładnie momentu. Pamiętam natomiast, jak z radością przekazałem tę wiadomość moim przyjaciołom w Polsce. Jaka była reakcja? No, wie pani, ja już jestem za stary, żeby myśleć, że wszystko jest jednomyślne. No, ci, którym to sprawiło przyjemność, manifestowali tę swoją radość, a ci, którym to sprawiło przykrość, tego nie manifestowali. Myślę, że było 50-50, no. Co pan robi, kiedy orientuje się pan, że osoba z otoczenia nie jest panu życzliwa? Że ma jakiś problem z tym, co pan osiąga? Wie pani, to zależy od tego, w jakiej jesteśmy relacji. A jeśli bliskiej? To wtedy trzeba gadać. Wtedy trzeba gadać. Jeżeli to jest reżyser, który pracuje ze mną, no to trzeba to przetrzymać. Jeżeli to jest wielki aktor, z którym gram, no to milczeć trzeba. Ja również się nad tym zastanawiam, skąd się to bierze. Gra pan jeszcze w koszykówkę? O nie. Wie pani, ja kiedyś w jednym z filmów, to się nazywało Roza, wyreżyserowanym przez Christoforisa, zresztą pokazywany był w Cannes, wykorzystałem te moje umiejętności. Kiedyś w takim programie Godzina Szczerości w telewizji polskiej, to było po 89 roku, to był taki. I tam zrobiłem wejście i rzuciłem, ale tym razem trafiłem. Ale nie, już nie, już nie osiem. Tam przypadły te pana rodzinne zdjęcia, pamiątki. Skąd pani to wie? To było, muszę pani powiedzieć, bardzo przykre. To było przykre. Jak można nie oddać zdjęć pamiątkowych? No to... A wie pan, co jest bardzo ciekawe? Reakcja pana mózgu. Bo słyszałam, że wówczas, kiedy doznał pan tak ogromnej straty, bo to jedne z nielicznych zdjęć, gdzie pana rodzina przecież została uwieczniona przed laty, pan pomyślał sobie tak, dobra, ja sobie wykoncypuję, że te zdjęcia spłonęły w Powstaniu Warszawskim. No, mam nadzieję, że nie mówiłem tego zbyt publicznie, bo to jednak... No ja z prywatnych relacji tego nie znam. Trzeba zachować to jakąś proporcję. No to było takie może... Ale mechanizm jest ale mechanizm, bardzo tak, dobry. No po prostu, że teraz spędziłem 2 lata z Arkadiuszem Bartosikiem i Łukaszem Klinkę, przygotowując książkę i ostatnio również z panią redaktor Kalinowską, wybierając zdjęcia. Ponieważ przez lata myślałem, że to wszystko może się przydać właśnie do książki, właśnie do takiego ostatecznego, prawda, zaznaczenia pieczątki swojej obecności życia, tak. na ziemi. Okazuje się, że nie można nawet tego, co się ma umieścić w książce, bo tego jest za dużo, czyli trzeba dokonywać wyborów. Uznałem, że wiele tekstów, bo to chodzi również o teksty najróżniejsze, przechowywałem niepotrzebnie. Także mój stosunek w tej chwili do przeszłości, do pamięci, do wspomnień jest bardziej złożony niż myślałem, bo mi się wydawało, że trzeba zachowywać, po prostu trzeba zachowywać wszystko, całą przeszłość. Przeszłość jest święta, ma być dzisiaj, ma być obecna, ona jest twórcza i tak dalej, i tak dalej. Ona jest twórcza. Bez niej żyć się nie da, bez niej nie da się tworzyć współczesności, ani przede wszystkim przyszłości. I to jest prawda, ale nad nią trzeba pracować już w trakcie jej przygotowywania. To znaczy zachowywać to, co ważne, a nie śmieci. Bo przyszłość to jest to, co teraz, tylko za chwilę. No tak, no tak. Mamy książkę pod ręką, tę książkę, o której pan wspomniał, o tytule Ja prowadzę. Tak. Tak. Nie byłem przekonany, że dobrze zostanę zrozumiany, jeżeli taki tytuł się ukaże, ale tak jest. Wyjaśnienie w książce. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę tę książkę od nas dostać, to bardzo prosimy o informację podaną w mailu katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Panie Andrzeju, tam również, chociaż niewiele jest o tym, jakim Pan był dzieckiem. Jakim Pan był dzieckiem? Wie pani, no po pierwsze nie pamiętam, prawda? Po drugie biednym w tym sensie, że no wychowywanym w takich, no nie żeby w jakichś strasznych warunkach, ale no w trudnych warunkach, no byliśmy sami z mamą, prawda? Rodzice się rozwiedli, ja nie wiem jak tam było z finansami. Dobry dowód tego, że sytuacja nie była łatwa, no, że ja moje stypendium w szkole teatralnej oddawałem mojej mamie. No. A nadal pamięta pan ten list, który mama panu przeczytała jako 10-letniemu chłopcu? Matko Boska, skąd pani to wie? No pamiętam, tak, pamiętam. Mm-hmm. Zostało? No zostało w pamięci, tak, zostało, tak. Co to był za list? To był list mojego ojca do mojej matki, komunikujący jej i jego sytuację i decyzję o rozwodzie. Przykro było. Niestety nie wyciągnąłem dobrych, słusznych wniosków z tego i sam w życiu stawiałem ludzi w trudnych sytuacjach, nazwijmy to. To prawda, że pana mama pracowała w Teatrze Polskim, dokładnie w tym samym, w którym teraz pan pracuje. Tak, tak, przez wiele, wiele lat mama była garderobianą w Teatrze Polskim. Mama jest wśród nas? Tak. Ile ma lat? 97. Często pan do niej dzwoni? Tak. Jak się pan do niej zwraca? Mamusiu. Mamusia lubi muzykę? No, religijną. Tak jak pana siostra? Tak. A pan lubi muzykę religijną? Tak. Nie wiem, czy zgodziłby się pan Krzysztof Penderecki na tę definicję, ale jego muzyka do mnie przemawia. Przemawia muzyka pana Góreckiego i przemawiają śpiewy gregoriańskie. Ta audycja jest tak skompilowana, że emitujemy muzykę, która jest ważna dla gościa tej audycji. Pana żona podała jeszcze 3 tytuły. Wolałabym, żeby to był pana wybór. Frank Sinatra, New York. Frank Sinatra, My Way. Czy to jest Frank Sinatra, My Way, czy Presley? Sinatra. Okay. A wolałby pan Presleya? Wie pani, ja nie pamiętam nagrania i nie pamiętam obrazu śpiewającego Sinatry, śpiewającego My Way. Natomiast ten już otyły, zmęczony, o chyba już nie takim głosie jak 20 lat wcześniej, Elvis Presley był bardzo poruszający. No, Sinatra chyba nie ustępuje. W tym względzie, bo czymże jest człowiek? Cóż on ma? Jeśli nie jest sobą, to jest niczym. Ma mówić to, co naprawdę czuje, a nie to, co mu każą. To jest ten tekst. Właściwie o tym rozmawialiśmy, o tym byciu sobą. Tak. Nie wiem, czy pani to umieści w audycji, ale nie mogę tego nie powiedzieć. Otóż My Way, śpiewany przez Sinatrę i przez Presleya, to jest piosenka, która była napisana przez francuskiego kompozytora, która ma zupełnie inny charakter. Aha. To jest piosenka straszna, smutna, gorzka, ponieważ on śpiewa nie I did it my way, prawda, dokonałem mojego życia tak jak chciałem, byłem sobą, tylko on opowiada o dniu przeżytym przez mężczyznę w stosunku do swojej kobiety. I co refren powtarza się słowo comme d'habitude. Jak zwykle, jak zawsze, że wstał, że poszedł do roboty, że wrócił z roboty, że ona spała i że on wstał, poszedł do roboty, wrócił, ona jeszcze nie spała, więc się kochali i to wszystko jak zwykle, jak zawsze, bez radości, bez nadzieja, tak. Także można powiedzieć, że Amerykanie wspaniale wykorzystali piękną muzykę, fałszując oryginał, o tak bym powiedział. I ten fałsz jest panu zdecydowanie, myślę, bliższy. Proszę bardzo, tak jest. Taki fałsz bardzo taki proszę. Fałsz, tak. Proszę pani, słońce świeci, mamy wodę. Kiedyś moja Marysia powiedziała mi, koleżanka moja przyjechała z Afryki, pracowała tam przez kilka miesięcy. Rozmawiam z nią, mówię o swoich problemach. Mówię, wiesz, tu jest taki problem, tu jest taki. Wiesz, smutno, źle jest, w ogóle jest źle. Naprawdę, jest strasznie, strasznie. A ta koleżanka, która przyjechała z Afryki po paru miesiącach, spytała jej, słuchaj, masz wodę? Masz wodę? Masz wodę, masz życie. A oczywiście, że nie jesteśmy głusi ani ślepi. Wiemy, co się dzieje wokół nas. Wiadomo, każdy z nas ma swój pogląd na ten temat. To jest wszystko bardzo trudne, bardzo dramatyczne i tak dalej. Ale też nie zapominajmy, że słońce świeci. Widzi pani, teraz patrzę, bo mam tutaj komórkę moją. To jest taka naklejka z takiej fundacji Podaj Dalej. Mogę zobaczyć? Z którą ja współpracowałem. Dziękuję. Ja współpracuję z wieloma fundacjami charytatywnymi. Otóż nagrałem dla nich pewien tekst i takie naklejki oni mają. Ja sobie tę naklejkę przykleiłem i tu jest bardzo piękny, prosty tekst, który mówi, jeden z sekretów życia polega na tym, że wszystko, co naprawdę warto robić, to jest to, co robimy dla innych. Lewis Carroll. No wie pani, no to wydaje się żadna mądrość i tak dalej, no ale przynajmniej nie zapominajmy o tym. Wie pani, rozmawiałem z bliskimi, którym jest źle, którzy są chorzy, osamotnieni i tak dalej, którym trzeba pomagać naturalnie, ale mówiłem, słuchaj, ale przecież wiedz o tym, że są ludzie, którzy żyją w jeszcze trudniejszych warunkach niż ty, mają jeszcze trudniejszą sytuację i oni czekają na twoją pomoc. To może mieć dla ciebie ogromny sens, to może ci naprawdę pomóc, tobie, kiedy będziesz pomagała innym. A czyż nie jest tak, że żeby pomóc temu drugiemu, żeby go w ogóle zauważyć, to najpierw trzeba zauważyć siebie? Zgadzam się z panią, absolutnie. Jeżeli pomagasz komuś cierpiąc, to nie rób tego. Cierpienie uszlachetnia? Wie pani, co na ten temat powiedział ksiądz Tischner, kiedy umierał? Tak. No, że nie bardzo. Tak. Innymi słowy trochę. Tak, tak to. Ja wiem, że pomoc innym uszlachetnia. Wybierzmy szlachetną piosenkę. My Way, New York, New York, jest jeszcze Młynarski. Jest jeszcze pan Nachela. Która z tych trzech teraz zabrzmi? No właśnie, właśnie. Właśnie jest to? Słoneczko, jest woda, jest, jest pan Hela? Nachela. Bardzo proszę. Koncept, proszę publiki, godzien szczególnych braw. Jeszcze na szczęście, prócz polityki, jest kilka innych spraw. Jest jeszcze pan Nachela, co śliczy bożkiem strzela, saksofon na dancingu i z kumplem śpiew przy winku. Wiosenne gwiazdobroty, księżyc bezczelnie złoty, poety świt mazurski i koncert brandenburski. Mędrzec, mędrzec. W rzeczy samej. Więc ty się nie strosz, jak niedźwiedź dziki. Będzie pan śpiewał? Głosował źle. Odpoczywając od polityki, przypomnij sobie, że jest jeszcze pan. A, przepraszam. To pomijałem, wie pani. Zamiast Heli, no to tak jest zbanalizowany. Są spacery nad rzeką, wiosenny chór słowików, a jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma polityków. Cudne. Cudne. I prawdziwe. Wie pani, to są... Oni pisali historię. Osiecka, Przybora, Młynarski, no przecież to są dokumentaliści epoki. ojczyzno, prawda, jak kiedyś słyszałem to w Toruniu, w Malborku. W Toruniu? W Malborku. To, Malborku, gala mistrz. Malborku na gali mistrzów mowy polskiej. Mistrzów mowy polskiej. Słyszeliśmy właśnie Wasowskiego. Mhm. Zresztą, Boże, jakaż to jest muzyka. Jak słuchałem tej muzyki, to widziałem hollywoodzkie filmy. Nie te narzędzia, ale treść ta. Wspaniale by funkcjonował pan Jerzy Wasowski w Hollywood. Pan także współtworzy tę historię wielowymiarowo, wielowątkowo, ale także w uchu prezesa. Kilka dni temu od Roberta Górala Górskiego, człowieka, który to wymyślił, usłyszałam taką historię, że wszedł pan na plan, no i prawie pan zginął. Za ojczyznę. Tak, to było zabawne, no bo jak grałem premiera Gowina, prawda, w uchu prezesa, to było wdzięczne, bardzo się cieszyłem, że taką propozycję otrzymałem. No i spadł na mnie reflektor. Nie wiem, za czyją sprawą, że się tak wyrażę. Na szczęście on trochę tak upadł z boku, a nie z góry na mnie. No, ale... Tam... Ale krew się polała? Była karetka pogotowia? Karetka pogotowia była, ale chyba tam krwi nie było. Nie było, nie było krwi? Był guz, był niezły guz. I przestraszyłem się bardzo. Ale wie pan, co pomyślała sobie ekipa? Była nawet przekonana i pewna, że pan zerwie umowę, że pan zejdzie z planu i że pan się na nich śmiertelnie obrazi. Wie pani, no to byłbym... No tak myśleli. No nie, to byłbym amatorem po prostu wtedy. A pan został. No, i pan z tym guzem grał dalej. Niewidocznym dla widza. To prawda, że jest pan opętany przez pracę? Ja lubię to sformułowanie. Przy czym proszę mi wierzyć, że ja nad tym w dużej mierze panuję. Przede wszystkim to się wyraża w ten sposób, że lubię nie pracować. No. A kiedy pan nie pracuje, to co pan najbardziej lubi robić? No, być z rodziną w tej chwili od wielu lat. Zajmujemy się też domem w Kopalinie. Tam jest nam bardzo dobrze. Ma pan swój ulubiony fotel? W Kopalinie, w domu mam, w Kopalinie jeszcze nie, ale Kasia o tym myśli, żeby mi go sprawić. A w tym pana domu, ten fotel, to jaki ma kolor? Ciemny. Ciemne kolory lepsze? Taki ciemny, tak, wydaje mi się, że tak. Bardziej są uspokajające. A w jakich kolorach pan gustuje najbardziej? W kolorach mojej żony. A jakie one są? To zależy od okazji. Nie, Kasi we wszystkim jest bardzo ładnie, więc jeśli chodzi o ubranie. Nie, takie szare, ciemnoszare, to są piękne, eleganckie kolory na pewno. A oczy pana żony? Jaki kolor mają? Nie powiem nikomu. Po Ryszardzie III w Teatrze Telewizji pisano o panu tak. Seweryn zbudował rolę na aktorstwie dla siebie charakterystycznym. Bardzo logicznie, chłodno, wręcz z matematyczną dokładnością. A ile w panu szaleństwa? W życiu prywatnym nie wydaje mi się, żeby do tego dochodziło. Na scenie do tego dochodzi, kiedy mamy takie okazje, jakie przytrafiły mi się, kiedy pracowałem z Michałem Walczakiem i Maksem Łubieńskim i kolegami, koleżankami z pożaru w burdelu. Wydaje mi się, że mogę nazwać to szaleństwem, kiedy ubrany, no, nie do końca, pojawiam się jako święty Walenty, czy jako marszałek Struzik, prawda? No ale tekst też był niewybredny, prawda? No właśnie. Do tego. Moja rola prezydenta Trumpa była dla mnie swego rodzaju szaleństwem, także tak, zdarza mi się to. A jakiego Seweryna ulepił Bruk? Pokornego, uspokojonego, o ciele, które jest bardziej sprawne. Do dzisiaj pan dba o to ciało? No tak, ale ja już nie mam co dbać, kiedy samo ciało mi odpowiada, tędy już nie pójdziemy, albo tam już nie skoczysz. Ale potrafi pan siedzieć na scenie ponad godzinę z zamkniętymi oczyma. No bo takie są wymagania autora. A potem wstać. Tak, ale muszę, ale ten moment jest bardzo trudny. To chodzi o końcówkę Becketta w reżyserii Antoniego Libery w Teatrze Polskim na scenie kameralnej, kiedy przez godzinę 10, godzinę 15, czasami nawet dłużej siedzę i potem muszę wstać do ukłonów i rzeczywiście mam taki moment, to się dzieje w ciemności na szczęście, kiedy wyprostowuję te nogi, szybko tam wykonuję parę ruchów stopą, żeby iść. A dykcję pan ćwiczy nadal? Nie mogę tego powiedzieć, że wykonuję ćwiczenia takie, jakie wykonywałem w szkole teatralnej, prawda? Czyli ba ba ba ba bo bo bo bu bu bu bu bu bi bi bi bi ba ba be be be be be be be i tak dalej, albo we Francji, bo też to vien tu, comment ça va i tak dalej, to tego nie. Natomiast kiedy pracuję nad tekstem pamięciowo i kiedy już jestem na scenie, no to są fragmenty, które trzeba powiedzieć 50 razy, 60 razy, żeby to naoliwić. Czego nauczył pana Szekspir? Czego pan się nauczył od tego mistrza Szekspira? Czego nauczył mnie Szekspir? Po pierwsze, wydaje mi się, że uczy, a nie nauczył, że jeszcze to trwa, mam nadzieję, że będzie trwało. Odwagi. Nauczył też, tak jak Bruk uczył, pokory. Pokory wobec tekstu i wobec sytuacji, które zaproponował autor. Ponieważ jeżeli szanuje się tekst Szekspira i szanuje się sytuacje, w których on umieszcza swoich bohaterów, to, mówię to w cudzysłowie, forma przychodzi sama. W pewnym sensie. Pierwsza jest treść. No oczywiście. Znaczy nie można o tym zapomnieć. To zresztą jest dość złożone, bo moja natychmiastowa reakcja na pani słowa najpierw jest treść, miała oznaczać, że bez treści, bez analizy moim zdaniem jesteśmy słabsi, ale niekoniecznie musimy od tego zaczynać. A pana ważny cytat z Szekspira. Takie słowa, które pan nosi w sobie. All the world is stage. Cały świat to scena. I wszyscy ludzie to tylko aktorzy. To w takim razie, po co to życie jest? Po to, żeby kochać, po to, żeby jak się da czynić dobro, żeby pomagać innym i żeby zostawić po sobie coś na ziemi. Co pan zostawi? O, to już niech inni mówią, ja nie wiem. Co by pan powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który w panu jest? No, starasz się, czasami głupstwa robisz, ale taki jesteś dość sympatyczny. W gruncie rzeczy przebyłeś pewną drogę, przestałeś być zarozumiałym kurduplem. Wiesz, że od każdego możesz się czegoś nauczyć. Powinieneś być bardziej jeszcze odważny, bardziej zdecydowany, ale też i odwaga... I zdecydowanie musi mieć sens. Więc jednocześnie no pamiętaj, żeby mieć gorące serce i zimny umysł. Za co by pan temu chłopcu, który w panu jest, podziękował? Za to, że rozpoczynałeś jak rozpoczynałeś. Za ten początek. Za ten zapał, zaangażowanie. Wiarę w świat, wiarę w przyjaciół, wiarę w sens pracy, wiarę w teatr. No i za to, że dałeś radę jednak, no, dałeś radę studiować, dałeś radę zaistnieć w zawodzie, dzięki wielu ludziom oczywiście, ale jakoś tam im pomogłeś. Mówi się, dzięki Bogu, Bóg mi pozwolił i tak dalej, no ale troszkę trzeba Panu Bogu pomóc, no, więc chyba pomagał, no. Na co na pewno, panie Andrzeju? Nie warto w tym życiu, krótkim czy długim? No, życie jest bardzo krótkie, chociaż moje życie jest tak intensywne, że wydaje mi się, że trwało bardzo długo. Trwa. I trwać będzie. No. To jest jedyna rzecz, która na pewno się kończy. Kończy się? Duch ponoć jest nieśmiertelny. Prawda. Prawda. Na co nie warto tracić czasu tego życia krótkiego? No, wszyscy się oburzą na mnie, bo myślę, że trzeba mniej pić alkoholu. To naprawdę nie warto. Mniej, no, mniej. Ale trochę można. Nie, no, ja przecież... Ja mówię, mniej. Myślę, że trzeba więcej czytać. Naprawdę. To też się przydaje. Trzeba mniej kłamać też. To naprawdę, to się nie opłaca. No. W sumie to się nie opłaca. Ja wiem, że kłamstwa niektóre czynią dobro i to ja wiem. Tak? Kłamstwo jest w stanie uczynić dobro? Oczywiście, że tak. A pan tak kłamał, żeby dobrze było potem? No, intencje często były takie. Pan ma ten kajecik swój zapisany maczkiem. Od góry do dołu. Każdego dnia. Ma pan go przy sobie? No, naturalnie. O matko. Pan jeszcze rysuje. Tak, no nie, no, skreślam to. Tutaj to zabawne, bo wie pani, był bankiet po zakończeniu zdjęć do serialu Król, ale on miał być pierwszego, ponieważ niestety nie udało się skończyć zdjęć 30, więc zdjęcia były pierwszego i ten bankiet został przerzucony, w związku z czym ja mam zanotowane maczkiem adres i miejsce, ale pod datą pierwszego, w związku z tym, żeby zaznaczyć, że to ma być drugiego, przeprowadziłem strzałkę, prawda, która odnosi to do drugiego. Boże. To jest tak, auto, Kasia Stoparczyk, trójka, wziąć kostium Szekspira Forever, który służy mi w przedstawieniu, wyobraźcie sobie, który będę grał w Mielcu, zapraszam serdecznie, być na próbie Dziadów, 13, pan Chludziński, to jest właśnie to wizyta w Centrum Medycyny Holistycznej, kupić kalendarzyk, bo muszę już notować, wie pani, bo ja mam repertuar na przyszły rok, ja już widzę, tutaj to zapisane się nie na mieści. Przyszły rok, więc ja muszę już... No tak. 2020. No nie, no naturalnie, inaczej nie można pracować. Muszę złożyć życzenia dwóm osobom. Oldze i Annie, które mają dzisiaj urodziny. Jaki pan jest młody. Całe życie pan tak intensywnie? Czy tak pan przyspiesza? Nie, tak było zawsze intensywnie. Bardzo serdecznie pani dziękuję za te Bardzo życzenia. Dziękuję. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Życzę tego, aby ten maczek realizował się w życiu realnym. Długo, długo jeszcze. Dużo siły, dużo zdrowia. Dziękuję. Naszym gościem był znakomity aktor, pan Andrzej Seweryn. Panie Andrzeju, piosenka ostatnia na koniec. Dziękuję pięknie. Bo mamy tak, Sinatra, My Way i mamy Sinatra, New York, New York. My Way. My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, more, much more than this, I did it my way. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj, tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu. Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi i dużym dotykowym wyświetlaczem. Jedno urządzenie, aż 10 funkcji. Za 1599 zł. Dostępny w sklepach stacjonarnych i na www.lidl-sklep.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Wszystko 50% taniej!